الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم سورة أنعام آية نمبر 84 85 86 87 88 89 90 91 سورة أنعام وهم سبارة دا آية نمبر سلورة تيانا تر یو نوی پوری دا یو رکو غن دا دین مخ کی سبق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تا فدلائل سرا دا خبر اخو دلا چی دا عبادت لائق دا ستا سبوتان ندی دا انور اس قوم اس توری ندی دا نور مخلوقات ندی بلکہ دا عبادت لائق صرف اور صرف دا اللہ یو ذات داغه عبادتو کې دا تاسو چې د کوم سيزونو عبادت کوي دا ټول د الله مخلوق دي او دا ټول الله ته محتاج دي الله چاته محتاج نه دي نن سبق کې الله پاک فرمای چې دا دلیل وته چا خوده دا طریقه وته چا خوده لې وته دا سیدا سوکا دا دلیل قائم ک په دی باندې الله وي دا دلیل وته ما خوده نا طریقه و تا ما خودلا چه تا داسی داسی اوکا ندیبا پلشی او ملامت بشی دا حجت و دلیل و تا ما خود عزت من دادی که زمون دا پاره یا سبق دی یا تعلیم دی چه تاسو پخپل مطو بانده پخپل دولت بانده پخپل کمال بانده پخپل تقریر باندې پخپل تحریر باندې پخپل فصاحت او بلاغت باندې پخپل علم باندې په دې سيزونو باندې فخر مکوي چې دا خو ما کې یو کمال دا زما کمال نه الله فرمای دا کمال تاسو له ما درکړی نه زما په ځان باندې بروسه وګوره هغه پیغمبر د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام الله ورته وایي چې دا حجت چې ستا په زړه کې راغی ستا په خیال کې راغی دا طاقت تاله ما درکړه غرض دای چې پوره الله طرف ته توجه شي. د اسبابو نه نظر کټ شي. الله پاک ابراهیم علیه الصلات والسلام ته فرمایي و تلک حجتنا، او دا حجت زمونږه، آتیناها ورکړي مونږه دې لره ابراهیم، ابراهیم علیه السلام لره، علی قومه په خپل قوم باندې چې قوم مغلوب شوه د حجت مخې ته. نرفع درجات، اوچتو مونږه درجې من نشا د هغه چا لره چې خوښه شي. ان ربک بشک ربسته حکیم علیم، خاوند حکمت دی او د علم خاوند. عزتمندو، ابراهیم علیه الصلات والسلام د دې حق دین دپاره، د دغې دعوت دپاره، د الله د وحدانیت ثابتول او بیا په هغې باندې قایم اوسېدو دپاره قربانۍ ورکړي، او خپل محبوب څیزونه یې د الله په لار کې قربان کړي. مور او پلار ډېر خواږي، مور او پلار یې پرېښودل. قوم ډېر خوږي، قوم یې پرېښود. او الحب من وطن سره مینه او محبت هغې هم چې دی نو پرېښود، وطن یې پرېښود. عراق او شام یې پرېښودل، سرسبزې علاقې وې، مزیدار باغونه، خشته وطن، هغې هم پرېښود. الله پاک فرمایي چې دی دا محبوب سیزونه د خپل پرېښودل، د هغې بدلې وله ما په دې دنیا ورکړي، او الله فرمایي په آخرت کې به مله ورکو. د مور او پلار پرېښودل، خاندان یې پرېښودل، خپل قوم یې پرېښود. الله پاک فرمایي ما د هغې نه ښه قوم او ښه برادري ده ته ورکړه، د ده په اولاد کې ما ټول پیغمبران پیدا کړل، بهترین اولاد مې ده ته ورکړه. ابراهیم علیه الصلات والسلام دو بیبیانې وې، یو ساره بیبي وه او یو هاجره بیبی وه. حضرت ساره بوډۍ شوې وه. په دغه حالت کې الله پاک هغې له اسحاق علیه الصلات والسلام ورکه اولاد، او د هاجرې بیبي نه یې والا اسماعیل علیه الصلات والسلام ورکه. اسحاق علیه الصلات والسلام له الله زوی ورکه، یعقوب علیه السلام، او د یعقوب علیه الصلات والسلام نه وروسته بیا یوسف علیه السلام، او د یعقوب علیه الصلات والسلام نه دا څومره بني اسرائیلو پیغمبران چې راغلي دي په لکونو، د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام پورې، دا ټول د حضرت اسحاق علیه الصلات والسلام د یعقوب علیه السلام اولاد. ډېر پیغمبران چې په دنیا کې راغلي دي دا ټول دا د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام اولاد. او بل طرف ته حضرت اسماعیل علیه السلام د هاجری بی بزوی ناغه په خاندان کې پیغمبر علیه الصلات والسلام د دوه جهان سردار اخیری پیغمبر هغه خدای پاک پیدا. الله پاک فرمایي چې دا شرف او دا عزت د ماده ته په دنیا کې ورک، د خپل مور پلار پریخي، د قوم قبیله او خپل بچی پریخي. الله فرمایي ما دا غینا بهتر قوم او خبره برادری او خ اولاد دلوا، په دې دنیا کې نه دا غي بدلوا. خشته وطنونه یې پرېښي، عراق یې پرېښي، شام یې پرېښي. الله فرمایي ما د هغې په بدله کې بلد امین ولا ورکه، ام القرا مکه المکرمه چې د الله کور و پکې، هغه وطن مې دله ورکه. او قوم دې ذلیله کو، الله فرمایي ما دله عزت ورکه. عزت مې څنګه ورکه؟ په ټوله دنیا کې تر قیامته پورې را روانو نسلونو دپاره ما دې امام او پیشوا وګرځه. نن که مونږ وایو په دین ابراهیمي باندې فخر کوو، مسلمانان په دین ابراهیمی باندې فخر کوي. زمونږ د اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم دین میلاو دی دا دین ابراهیمی دی. مونږ فخر کوو چې زمونږ نیکه هغه ابراهیم علیه السلام. که یهود دی که نصارا دی او که نور قومونه دی ټول په ده باندې متفق دی. هر یو دا دعوه کوي چې ابراهیم علیه السلام زمونږ دی. الله وی ما ولې عزت ورکړ خپل قوم خو دې ذلیله کو. الله وی عزت او ذلت دا زما په لاس کښې دې ځای کښې دا اوس چې مونږ سبق وایو الله پاک د دغه عزت ذکر کوي چې په دې دنیا کښې ما دله یو برادري ورکړه خاندان مې ورکړه یو ښه ملک مې ورکړه عزت مې ورکړه د اوولسو پیغمبرانو نومونه خدای پاک دلته اخلي په یو یو په نوم باندې یادوي. الله وایي چې دا د ده اولاد دی څه د ده آبا او اجداد دي او څه یې بچي وي او نوسیې وي. او عربو ته وایي چې ای عربو تاسو چې وایه چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام زمونږ دی نو بیا تاسو ولې د خپل پلارانو تقلید کوي او تاسو چې دی نو د دین ابراهیمی پریښی دی کفر او شرک هم اختیار کړی دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د بت پرستۍ خلاف دلایل قائم کړي تاسو همغه بت پرستی کوئ نو تاسو خو د هغه متبعین نه یې تاسو خو د هغه مخالفین یې. او بل طرف ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله دا هدایات ورکوي ای پیغمبره دا نومونه چې زه ذکر کوم دا څومره پیغمبران چې د ده په اولاد کښې دي ابراهیم علیه السلام ته د سلسله رسي ته د دې ټولو طریقه اختیار کړه. خیال کوه چې ته د دوی د طریقې نه خلاف بله طریقه اختیار نه کړي. الله پاک د اوولسو پیغمبرانو ذکر دې ځای کښې کوي. الله فرمایي ما دي ته عزت و ابراهیم علیه السلام ته ما عزت ورکړه په دې دنیا کښې او آخرت کښې هم بدله ورکړه. د دې قربانو په بدله کې الله فرمایي ووهبنا له ورکړه مونږ ده ته اسحاق علیه السلام او بیا اسحاق علیه الصلاة والسلام نه مې څوک ورکړه و یعقوب او یعقوب علیه الصلاة والسلام دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نسی د اسحاق علیه السلام زوی کلا هدینا. الله فرمایي دې ټولو ته مونږ هدایت کړې و نوحا هدینا او نوح علیه الصلاة والسلام ته مونږ هدایت کړې دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام آبا او اجداد دي دا نوح علیه الصلاة والسلام نیکه یې من قبل و مخ نه ده نه مخکې نوح علیه الصلاة والسلام و من ذریته او د اولاد د ده نه د ابراهیم علیه السلام نه داود علیه الصلاة والسلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام وکذلک نجزی المحسنین او دقه رنګه الله وایي مونږ بدله ورکوو نیکانو صالحانو نه چې څوک نیکي کوي الله وایي زه په دې دنیا وله بدله ورکوم. عزتمند علماو لیکلي دي د قرآن او د حدیث په رڼا کښې چې کوم خلک ګناهونه کوي نو ګناه دې کوي خو د دې ګناه اثر هغه به د ده په راروان نسل کښې د ده په پښتونو کښې دا راښکاره کېږي او که یو سړی نیک عمل کوي د هغه نیک عمل اثر هغه به د ده په اولاد کښې د ده په نسل کېږي د هغې اثر ځکه حدیث کښې راځي د سود انجام خراب دی. سود یو ګناه ده د دې انجام خراب وي د سود مال که یو سړي له ډېر راشي خو داسې وخت په راځي چې دغه مال به ختمېږي. څومره حرام چې دي که یو سړی ډېر راجمع کړي خو د هغې انجام هغه به خراب ټیک ته دا کوم سړی چې حرام کوي یا سود کوي ده سره خو به مال دولت ښه ډېر وي د ده په ژوند باندې اګر چې چین او سکون او ارام به ورته نه دولت په ورسره وي دی به خپل ژوند تېر کړي په دې دولت باندې خو دغه دولت چې ده بچو ته پاتې شي د ده په بچو باندې به داسې یو وخت راځي چې دغه بچي به ملنګای د هغوی ژوند هغه به تباه وي. هغوی و پریشانو سره مخ او که یو سړی حلاله ګټي او لږه ګټي دته به پسې سکون او آرام دی خو به خپل ژوند په غریبۍ په فقر او په تکلیف کې تیر کړي د هغه غربت د وجې نه په محنت او په مشقت کې به تیر کړي خو د ده بچي هغه به ښه ژوند تېروي د آرام او د سکون ژوند به خدای پاک د هغه بچو له وي ځکه د خپلو بچو له حلال رزق ګټلی په حلال رزق یې د هغوی پرورش کړی د هغې اثر هغه به د هغه په بچو کې ښکاره کېږي الله به ورله فراخه رزقتیا ورکوي نو الله پاک فرمایي وکذلک مدقرنګې نجزي المحسنین بدله ورکوو مونږ نیکانو لره په دنیا کې دا دنیاوي بدله ده الله فرمایي چې په دنیا کې به ورله د ښه ژوند ورکړو وزكريا زكريا عليه الصلاة والسلام نور كريو دتا ويحيى يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام إلياس عليه الصلاة والسلام كل من الصالحين لا تود أن يكانوا بندقانون وإسماعيل إسماعيل عليه السلام يسع عليه السلام يونس عليه السلام لوط عليه السلام الله فرماي وكلا فضلنا على العالم دي طول لمنغا قروالي وركريو بمخلوقاته دا الله په عالم کې دا الله په مخلوقاتو کې دا د ټولو نه بهتر خلک ومن آبائهم د پلارانو د دینه و ذریاتهم د اولاد د دینه و اخوانهم د ورونو د دینه چې څوک وو هغه ټول الله فرمایي ما ورته هدایت کړو ما ورته غوره والی ورکړو په دنیا کې واجتبیناهم غوره کړو مونږ دوی لره وهدیناهم هدایت هم کړو دوی ته الی صراط مستقیم نیغې لارې ته الله وایي دا ټول ما په نیغه لار په هدایت باندې کړي او الله فرمایي دا ما دا هدایت ورته چا کړو دا ما کړو چې زما خوښه شي کومو بندګانو لپاره زه ورته هدایت وکړم چې په چا مې خوښه نه شي هغه ګمراه کړم ذلک هدی الله دا هدایت د خدای پاک دی ذلك هدى الله لا لطف كرم لا زمان الله جزا هدايتكم خبل بندتا يهدي به من يشاء هدايتكم بدي سراغ چاته نه خوښ من عبادي د خپل بندلا ها الله فرمایي کې دغه هدایت نه رسته سوک مشرک شو گمراهی اختیار کړه الله فرمایي چې څومره عملي کړې وي ټولې ضایع وګرځېد ولو اشرکوا که چېرته دوی شرک کړی وي لحبط عنهم نو ضایع شوي به د دوی نه ما کانو یعملون هغه چې دوی کوم عمل کړی ټول عمل به ضایع کړي اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې ورکړي مونږ دوی ته کتاب دا اولس پیغمبران چې د هغې ذکر وشو الله فرمای ما دوی ته شریعت ورکړو کتاب مې ورکړو والحکمه یو خو مې کتاب ورکړو والحکمه او بل طاقت د فیصلې مې ورکړو حکمت او پوه او دانایی مې ورکړې وه والنبوت او پیغمبري مې ورکړې وه اوس فإن يكفر بها هؤلاء پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمائے کہ کفر کی بها پدی سرا هؤلاء داخل دا مکی خلق چې کوم هدایت ما را لګلې تا ته کوم شریعت ما تا ته در کړې کوم کتاب می در کړې کوم نبوت می تا ته در کړې او پدی را مکی را خلق کفر او انکار دي فقد وکلنا بها قوما زبا مقرر کم پدی باندې یو قوم لیسو بها بکافری چې نه وای پدی باندې انکار کوم دا بل لرکم صفیاسته نه به میټاو کم نور براولم هغه به دا هدایت قبول کی دا شریعت ته قبول کی الله وی زما دین خود دی محتاج نه دی خدای ایمان نه وروړي نه دی وروړي زما په خدای کې هیڅ کم نه راځي او کدا ټول ایماندار شنو الله فرمای زما په خدای کی د ماشی د وزر عمر زیاتی نشی راوت زه خدای دی محتاج نه یم زما دین خدای دی محتاج نه دی اولائک الذین دا هغه کسان دی حد الله چې هدایت کړی دی وته خدای پاک فابه هداهم پس په هدایت د دی اقتده اقتداو نسونا پیغمبران ذکر شو اللہ فرمائی دیتا ما ہدایت کرے دغرنگ آخرہ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغی اغتا ما ہدایت کرے اس دغا ہدایت باندے اللہ فرمائی تا سمرا شو پا دغا اللہ ربانے تا سمرا وان شو اقتداو کی دستا سو امامان او بیا کافر و بدا خبر اکولا چه دا پیغمبر علیه صلات و سلام خپل اقتدار غواری دولت جمع کول غواری مالداری غواری لده نور حس مقصد منل اقتداری غرد اللہ پاک پیغمبر علیه صلات و سلام تا فرمائی چه دغا خبره چه دی دولت ده دل تمه که لاله چه دی اقتدار غواری مشری غواری هر پیغمبر چې قوم ته کوم جواب ورکړي اے پیغمبر ته ما جواب دی تا ورکا هر پیغمبر ته چې قوم دغه خبره کړي هغه وته ویلي لا اسالکم علیه اجر زه سوال نه کوم مزدوری زه تاسو نه پدی باندې مزدوری نه غواړم زه اقتدار نه غواړم زما مقصد دنانی او درهم نه دی زما دنیا مقصد نه دی زما مقصد دا دی چې تاسو د الله بندگان جوړ شئ قل او آیا و تیر پیغمبر لا اسألکم زسوال نکوم تاسونا نغوانم دا تاسونا علیه پا دی دعوت دا قرآن باندی پا دی وحدانیت پا دعوت باندی اجرن سا مزدوری تاسونا مزدوری نغوانم قبل جاتی پر رازی ان اجری الا علی اللہ مالا با اللہ مزدوری راکر ابراہیم علیہ السلام تا اللہ مزدوری ور نکلا بدلے والا ور نکلا په دنیا کې ولا اولاد مرکو ملک مرکو قوم مرکو هر څه ولا ورکړه عزت ولا ورکړه نن یوازې مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام معتقدین نه دي بلکې يهود او نصارا او څومره مذهبونه چې دي هغه ټول چې دین دغه اعتراف کوي چې هغه زموږ دی دا عزت چې الله حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته قل هو آیا و تی پیغمبر لا اسألوکم زو سوال نکوم تاسونا علیه پا دی دعوت باندی اجر نمز دی ان هو ندی دا الا ذکر علی العالمین مگر نصیحت دی دا پار دا مخلوقات دا قرآن دا چیز تاسو تا بیانو دا خدا اللہ دا طرفنا یو نصیحت را غلی دی دا بندگانو دا پار دا مخلوقات دا پار دا امانی بیا به تاسو د حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام معتقدین یې چې دا غو نوم اخلي چې موږ دا غو په دین باندې نو تاسو به انا دا غو په دین باندې چې تاسو دا آخری کتاب اومانه زکه زه دا غو په اولاد کې راغلی د حضرت اسماعیل علیه الصلاه والسلام په اولاد کې راغلی او کومه سلسله چې دا غو او هغه سلسله زمان نه زما د پیغمبرینا او زما د کتاب نه انکار دوباره دا سبق ورایو وتلک حجتنا او دا حجت زمونږ او آتینا ها چې ورکړو مونږ د لرا ابراهیم ابراهیم علی السلام لرا علی قومه په خپل قوم باندې د دې دلیل طریقو چل وته مونږ خو دلیو نرفع درجات نو چې ته مونږ درجه من نشا او د پاره د هغه چا چې زمونږ په خشي ان ربک بشکر ابستا حکیم علیم خاون د حکمت ته او ادا علم والا دی ووهبنا له او ابخ مونږ د ته اسحاق اسحاق علیه الصلاه والسلام و یعقوب او یعقوب علیه الصلاه والسلام کلن هدینا دی ټول ته مونږ هدایت کړو و نوحا هدینا من قبل او نوح علیه الصلاه والسلام چې د آبا او اجداد کې هغوی ته مونږ هدایت کړو مخکې ومن ذريته او د اولاد د دنا داوود داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام او ايوب عليه السلام او يوسف عليه السلام او موسى عليه السلام او هارون عليه السلام وكذلك نجزي المحسنين او مدقرنګ مونږ بدل ورکونه کانو لرا و زکریا او زکریا علیہ الصلات والسلام تمون ہدایت کړو یحیا علیہ الصلات والسلام تا عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ الصلات والسلام تا دې ټول تمون ہدایت کړو کل من الصالحین دا ټول د نیکانو بندگانو نو و اسماعیل او اسماعیل علیہ الصلات والسلام تم ہدایت کړو او یسع علیہ السلام تا او یونس علیہ الصلات والسلام تا او لوط علیہ الصلات والسلام تا وکلن او دا ټول فضلنا علی العالمین غروالی ورکړو ته مونږ په مخلوقاتو کې اوم په دغه هدایت باندې د الله په توحید باقی دوان دی مونږ دوی ته غروالی ورکړو نو اے د مکی مشرکانو اے تر قیامت پورې د الله بندگانو د الله وحدانیت اختیار کې کفر مکوئ شرک مکوئ ومن آبائهم او د پلارانو د دوینا و ذریاتهم او د اولاد د دوینا و اخوانهم او درونو د دوینا دې ټولو ته مونږ هدایت کړو واجتبیناهم غروالی ورکړو مونږ دوی لرا و هدیناهم او هدایت هم کړو دوی ته الی صراط مستقیم لارې نېرې ته په نېغه لار هم دا ټول روان کړو ذالک هدى الله دا هدایت د خدای پاک دی یهدی چې هدایت کوي به په دې سره مېشا هغه چاته چې خوښې شي من عباده د خپلو بندګانو نه ولو اشرکو که چېرته دوی شرک وکړو لحبط عنهم نو ضایع به شي د دوی نه ختم به شي د دوی نه ما کانو یعملون هغه چې دوی کوم عمل کړي که څه نیک اعمال یې کړي وي هغه هم ترې ټول حبط شي او ضبط پکړي شي اولئک الذین دا هغه کسان دی آتیناهم الکتاب چې ورکړو مونږ دوی ته کتاب دا اولس پیغمبران چې ذکر شو یا د دوی نور اولاد یا د دوی رونه دې ټولو ته مونږ کتاب ورکړو والحکم او حکمت او پوهه او دانایي مو ته ورکړې وه د قوت د فیصلې قوت هم مو ته ورکړو والنبوت او پیغمبري مو ته ورکړې وه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ كَفَرُوا كُفْرُ كِي پدغه فې کتاب باندې پدغه نبوت باندې هؤلاء داد مکی خلق فقد وکلنا بها قوما نزب الله فرمای مقرر کوم په دې باندې یو قوم لیسو بها بکافرین چې نه به په دې باندې کفر کوونکې هم دا پیغمبر بمنی دا کتاب بمنی زب نور خلق را ولم اولئک الذین دا هغه کسان دی هد الله چې هدایت کړی دی خدای پاک فبهداه مقتدی پس په هدایت د دوی اقتداو کې چې دوی په سمه لار دي تاسو هم ورسره په سمه لار بشي هم د دوی طریقه د دوی پیروي وکې قل اوایا ته پیغمبر لا اسالکم زه سوال نه کوم تاسو نه علیه په دې دعوت باندې د الله د وحدانیت په دعوت باندې د قران په تبلیغ باندې اجرن سمزدوري ان هو ندی دا قران مجید الا ذکر مگر نصیحت تی للعالمین د پاره د مخلوقات صدق الله اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو لستل ده عمل كل توفيق فراك يا الله ده سونا پیغمبران خدايا ذكر يا الله ده دي كما عقيدة وده توحيد آغا عقيدة بان خدايا من الاستقامتاك يا الله زمن په جبا باندې هر وخت خدای لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر راوړ یا الله د جبې اقرار او د زړه تصدیق هم نصیب یا الله جون کې دغه کلمه نصیب یا الله اخر وخت کې دغه کلمه نصیب او یا الله د دې دنیا نه د ایمان سره خدای هغه خاتمه وکړي خدای د کفر او شرک بدعت او رسومات نه زموږ حفاظت فرمو گناهونو محفوظ مردگان د اهل اسلام او بخښ مریضانو له خدای شفا ورکړي او یا الله څومره زموږ اوریدونکي دي شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات پوره وګرځي یا الله څوک قرضداري د قرضونو اخلاص چا اولاد می خدای نیکمل صالح اولاد ولوکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت د پاره څومره دعاګانې کړې خدای ته هغه زموږ د پاره قبول او منظور کړي خدای موږ ته د هغې ثمرات راکړي یا الله د زن قدم سختې مسانې کړي د حشر سختې مسانې کړي عملنامه له پخیل اس راکړي د ګسل د عملنامې نن په امان کې وساتي اخر وخت کې مې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.